oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowa lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne. Umorzono postępowanie w sprawie zeszłorocznej tragedii w Tatrach. Podczas burzy zginęły tam 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych. Jest porozumienie między Serbią a Kosowem o normalizacji stosunków gospodarczych. To wielki przełom, mówi o tym Donald Trump, który mediował w tej sprawie. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów z obostrzeniami epidemicznymi. 3 powiaty zakwalifikowano jako czerwone, a 7 jako żółte. Wiceminister Waldemar Kleska podkreślił, że ten system zdaje egzamin, bo liczba zagrożonych regionów maleje. O czym Joanna Stankiewicz. Liczba powiatów z dodatkowymi obostrzeniami określanych jako czerwone i żółte w porównaniu z ubiegłym tygodniem zmniejszyła się z 18 do 10. Zatem takie działania przynoszą efekty, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli wprowadzamy te obostrzenia, to mieszkańcy tych powiatów do tego się stosują i nowych zakażeń w tych powiatach ubywa. W strefie czerwonej znalazły się 3 powiaty, dodał wiceszef resortu zdrowia. To jest województwo małopolskie, powiat Nowy Sącz i Limanowski weszły do kategorii czerwonej z kategorii żółtej oraz w województwie łódzkim powiat pajęczański. W strefie żółtej jest obecnie 7 powiatów. Podkarpacie to jest powiat przeworski, w województwie łódzkim powiat łowicki, województwo mazowieckie, powiat lipski, województwo wielkopolskie, powiat kolski, świętokrzyskie, powiat konecki, małopolskie, powiat nowosądecki, śląskie, powiat kłobucki. Lista powiatów jest aktualizowana co tydzień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zakopiańska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie tragicznej w skutkach burzy w Tatrach. Rok temu podczas nawałnicy zginęły 4 osoby, a 157 zostało rannych. Śledczy od tego czasu badali m.in. czy do śmierci turystów nie doszło na skutek nieprawidłowości i zaniechań osób oraz instytucji. O szczegółach Paweł Pawlica. Według śledczych nie można stawiać nikomu zarzutów, że brak ostrzeżenia pogodowego mógł przyczynić się do stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które znajdowały się na szlaku. Zgodnie z ustaleniami śledczych IMGW nie wydaje ostrzeżeń o wszystkich zjawiskach atmosferycznych dotyczących terenów znajdujących się powyżej 1200 metrów nad poziomem morza. Według wyliczeń prokuratury w dniu tragicznej burzy tylko w ciągu nieco ponad godziny w okolicach Giewontu doszło do 62 wyładowań atmosferycznych. Śledczy nie podzielili także sugestii napływających drogą elektroniczną, że do tragedii na Giewoncie mógł przyczynić się metalowy krzyż stojący na szczycie bądź remont szlaków przeprowadzony przez Tatrzański Park Narodowy. Prokuratura wystąpiła do IMGW, wojewody małopolskiego oraz starosty tatrzańskiego o zmiany procedur i rozważenie wysyłania ostrzeżeń pogodowych w trybie alertu RCB obejmujących powiat tatrzański w okresie wakacji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przywódcy Serbii i Kosowa podpisali w Waszyngtonie porozumienie o normalizacji stosunków gospodarczych. Ceremonia odbyła się w Białym Domu w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, o czym nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Ceremonia podpisania porozumienia z udziałem prezydenta Serbii Aleksandara Vučića oraz premiera Kosowa Abdullaha Hotiego odbyła się w gabinecie owalnym. To prawdziwie historyczny dzień, wielki dzień dla tej pięknej części świata. Serbia i Kosowo zobowiązały się do normalizacji gospodarczej. Po tragicznej historii i nieudanych negocjacjach mój rząd zaproponował nowy sposób na przezwyciężenie podziałów. Prezydent Serbii podziękował prezydentowi Trumpowi za jego wysiłki w celu przywrócenia stabilizacji i pokoju w regionie. Premier Kosowa określił podpisanie dokumentu mianem ważnego dnia dla obu krajów i dla regionu. Podczas ceremonii prezydent Donald Trump poinformował, że Serbia zadeklarowała przeniesienie swojej ambasady w Izraelu do Jerozolimy, a Kosowo i Izrael zgodziły się nawiązać stosunki dyplomatyczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się próba generalna przed narodowym czytaniem. To właśnie tam jutro para prezydencka zainauguruje akcję, czytając fragment Balladyny Juliusza Słowackiego. Aktor Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że to bardzo ważna inicjatywa. Kto tam? Kirkor. Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Ja uważam przede wszystkim, że to jest fantastyczne przedsięwzięcie, kapitalny pomysł. Ta idea przybliżenia Polakom wielkich dzieł literatury polskiej, klasyków, przybliżenia poprzez czytanie, bo troszeczkę, wydaje mi się, zapominamy o klasyce, zapominamy o tym, jak ona jest aktualna, jak ona jest ważna, jak ona jest mądra. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las z dziewczyny, która więcej malin zbierze, ten za żonę pan wybierze. Jutro liczne relacje z tego wydarzenia na antenach Polskiego Radia, a także na stronie polskieradio.pl i w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. To był serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy, który przygotował Mateusz Fusiarz. 290 dni czekała kadra Jerzego Brzęczka na swój kolejny mecz i w końcu doczekali się i piłkarze, i kibice. Za 2 godziny w Amsterdamie Polska będzie już grać z Holandią w swoim pierwszym spotkaniu w Lidze Narodów. Zagramy bez Roberta Lewandowskiego, ale miejmy nadzieję z jakimś pomysłem na ekipę Oranie. Warto dodać, że o 20:45 rozegrany zostanie także inny mecz naszej grupy. Włosi zmierzą się z Bośniakami. A teraz z Holandii przenosimy się do Francji. Za nami 7 etap kolarskiej Wielkiej Pętli. Proszę o uwagę, relacjonuje pan Marek Brzeziński. 7 etap Tour de France wygrał Belg Flamand Wout van Aert z grupy Jumbo. Liderem wciąż jest Brytyjczyk Adam Yates, a Michał Kwiatkowski zajmuje 40. miejsce. 168 km. Start w naszpikowanym starymi kościołami o strzelistych wieżach Milo. Pędzą przez imponujący wiadukt 2,5 km długości, ponad 300 metrów nad Doliną Tarn. Gorąco polewają się wodą z bidonów. Wyścigowy śmigus dyngus we wrześniowym słońcu południa wulkanicznego masywu centralnego przynosi ulgę. Peleton rozerwał się jak naszyjnik góralki, która zahaczyła kłującą kosodrzewinę. Rozsypały się kolorowe koraliki koszulek. 7 kilometrów do mety. Szpaler platanów, zbawczy cień. 5 kilometrów. Kwiatkowski prowadzi. Szarpie teraz w słońcu zakwitło w czubie błękitastany. Żółcą się jak kaczeńce koszulki Jumbo grupy Roglicza, drugiego w klasyfikacji. 2 kilometry. Sprint. Wout van Aert rzuca rowerem, a ten staje wściekłego dęba. Miota się jak szalona kozica. Belg przed Norwegiem Hagenem. A jutro 8 etap. Niedługi, 141 kilometrów, ale za to strome, dzikie Pireneje już czekają. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeszcze Szczecin. Właśnie tam odbędzie się trzecia już runda pierwszej ligi żeglarskiej. Mówi organizator regat Maciej Cylupa. 12 załóg walczących o punkty w rankingu do awansu do ekstraklasy na sezon następny spotka się na Jeziorze Dąbie. Na pierwszym miejscu w tabeli prowadzi Jachtklub Gdańsk, uprzedza Sport, Witek, Gliwice i Puchar Polskich Jachtów Kabinowych, ale chętnych do awansu jest przynajmniej jeszcze 4 kolejne załogi z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, z Navigo Sopot, z PG Racing oraz z klubu Między Żaglami. Więc czeka nas 2 dni ostrej walki i prognozy wiatrowe są bardzo pozytywne, bardzo optymistyczne. Więc spodziewamy się dużej ilości emocjonujących wyścigów. I na koniec zatoczymy koło i znów będziemy mówić o piłce nożnej. Dobiegła końca telenowela, w której główne role odgrywali Leo Messi i Barcelona. Miało być wielkie odejście Argentyńczyka do Manchesteru City, a ostatecznie nic takiego się nie wydarzy. Piłkarz ogłosił, że zostaje w klubie na kolejny sezon, choć jak przyznał, nie jest szczęśliwy i faktycznie jego życzeniem było odejść. Niemniej wobec zdecydowanego sprzeciwu zarządu, Messi, by nie wdawać się w spory prawne, zostaje na Camp Nou. W rozmowie z portalem Gol.com stwierdził jednak, że prezesura Josepa Bartomeu to katastrofa. Znów o sporcie po 21:00 będzie tenis i US Open. Iga Świątek wyrównała w meczu z Sasią Vickery. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże i z opadami deszczu. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Mazury i Podlasie burze, lokalnie też z gradem. Przeważnie od 22 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Czaglew, jaka wielka szkoda, że nie ma go już wśród nas, dołączył do największej orkiestry wszechświata. Dziękuję za Państwa listy. Odzajemniam pozdrowienia do Krakowa, do Pana Pawła. Jeszcze postscriptum, ustawiłem trójkę w moim dzisiaj zakupionym i wymarzonym małym aucie. No to podwójne życzenia, Panie Pawle, przede wszystkim dobrego odbioru programu Trzeciego Polskiego Radia, no i szerokiej drogi. Kiedy pan wspomniał o wymarzonym aucie, to pomyślałem sobie, że też mam takie, ale jak znam życie, nigdy mi się nie spełni. Mówiłem o tym, że dzisiejsza walizeczka i jej zawartość głównie inspirowana znajomością z Markiem Niedźwieckim, ale nie tylko, dlatego że tę panią odkryłem sobie sam. Spodobała mi się od pierwszego przesłuchania. Ta pani nazywa się Vienna Tang. City. Czy zdarza się Państwu kupować płyty, oglądając tylko okładkę? Tak mi się zdarzyło w przypadku Wieny. Wiena Tang, tak nazywa się ta artystka. Płyta, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, Dreaming Through the Noise. Wiena Tang. Nie mogłem jej odsłuchać w sklepie, ja kupiłem ją w Barcelonie. No i zobaczyłem cudowne, czarno-białe zdjęcie na okładce, a na tym zdjęciu wizja pięknej kobiety w towarzystwie pięknego parku jesiennego i pięknego drzewa. Wiena Tang. To jedno z moich odkryć i zaraz obok drugie. To drugie odkrycie to Keiko Matsui. Thank you. Keiko Matsui. Wydaje mi się, że raz jeden jedyny była na koncercie w Warszawie, ale nie byłem na tym koncercie, no i przepadło. Jeśli ktoś z Państwa na początku naszego spotkania nie uwierzył, że dzisiejsza walizeczka inspirowana wieloletnią znajomością z Markiem N., to teraz będzie żywy dowód. Anita Baker. Yeah. Anita Baker. Z tej innej niż normalnie walizki bluesowo-rockowej. Dzisiaj bardziej łagodne oblicze pana prezentera. I teraz jeszcze jedno odkrycie też sprzed lat, też bardzo długo nie miałem tej płyty w ręku i z przyjemnością posłucham wspólnie z państwem. Ta formacja nazywa się Acoustic Alchemy. Acoustic Alchemy. No i co? Dziękuję pani Lilianie bardzo za serię zdjęć z Alp. Cudowny wypoczynek i w dalszym ciągu tego pani i pani bliskim życzę. Spoglądam z lekką zazdrością na te zdjęcia, bo w tym roku nigdzie nie byłem na urlopie i już nie będę. Gdyby nie to paskudztwo, które się rozprzestrzeniło na całym globie, pewnie już teraz pakowałbym walizki, by z przyjaciółmi i rodziną za chwil kilka odlecieć do Kalifornii. No ale trzeba to wszystko przełożyć i pozostawić na razie w sferze marzeń. Sięgam po kolejną płytę i to jest płyta, którą musiałem mieć na spotkaniu z artystą. Dlatego, że na płycie napis Hello Peter, good luck, Lionel Richie. Yeah.

Richard Smith to jeden z tych artystów, który nie pojawia się zbyt często, a jego płyty, zapewniam Państwa, są cudowne. Zespół, który pojawi się teraz, jest powszechnie znany i mam nadzieję, że też sprawi Państwu dziś wieczorem przyjemność. Incognita. Incognito i za 7,5 minuty będzie godzina 20. Wydaje mi się, że dziś będziemy mieli niestety olbrzymią konkurencję, bo z jednej strony pamiętam, że jest na pewno mecz polskiej reprezentacji. Nie wiem, o której się zaczyna. Chyba 20:30. No, a z drugiej strony rozpoczyna się dziś Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W związku z tym sądzę, że być może z niektórzy z Państwa, choć w przypadku Opola będzie to trudne, co innego widzisz, co innego słyszysz. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, no i nasze muzyczne spotkanie. Jeszcze jeden z moich takich bardzo lubianych artystów, choć z innej niż rock'n'rollowej półki, nazywa się Richard Page. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą dziewiątej odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Ja nie wyjawię tajemnicy światu. Zostawię ciebie przeznaczeniem spójną, z ręką rycerza i ze zbrodni ręką. A ręka zbrodni dalej zaprowadzi. Usychaj wiecznie tajemnicy męką. Każda malina może ciebie zdradzi. Ta wierzba ciebie widziała, korą wyśpiewa. Lękaj się drzewa, lękaj się kwiatu. Każda lilia albo róża biała